49 zł, a kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja, minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Warszawska szkoła, w której w piątek zginął uczeń, pracuje jutro normalnie. Podejrzane o śmiertelne zranienie kolegi został osadzony w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w Bydgoszczy, dziś konwencja PiS-u w Szczecinie. Muzyka na ulicach, osiedlach i rynku w Przemyślu. Trwa tam festiwal kapel folkloru miejskiego. To była piękna muzyka i dalej jest piękna. I chcemy właśnie to zachować, ten styl. Uczniowie podstawówki w warszawskim Wawrze, w której w piątek zginął uczeń, jutro zgodnie z planem przychodzą na lekcje. Informowała o tym jeszcze przed weekendem dyrektorka szkoły. Jednocześnie zapewniła, że na miejscu będzie im zapewnione wsparcie psychologiczne. 15-latek podejrzany o śmiertelne zranienie kolegi trafił do schroniska dla nieletnich. Zdecydował o tym sąd, który przekazał prokuraturze prowadzenie sprawy. Biegli mają zbadać m.in. poczytalność podejrzanego, a także to, czym może być sądzony jak dorosły. W stosunku do nieletnich, którzy sądzeni są jak osoby dorosłe, nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. W Szczecinie dziś kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Na szczegółach Karol Surówka. Na dzisiejszej konwencji Prawo i Sprawiedliwość ma poruszyć tematy lokalne związane z Pomorzem Zachodnim. Politycy PiS-u zaznaczają jednak, że przedstawiany będzie również przekaz podobny do tego, który usłyszeliśmy wczoraj w Bydgoszczy i na poprzednich konwencjach regionalnych. Ministrowie i posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą mówić o tym, jaka ich zdaniem jest stawka tych wyborów. Zainicjowana została kampania Obroń swoje prawo do, mówi Tomasz Poręba, szef kampanii PiS-u. Do tego, aby w Polsce był polski złoty, żeby można było wychować dzieci przez rodziców, a nie przez pary homoseksualne, żeby Polacy nie stracili swojego prawa do 300+, do 500+, do obniżonej emerytury. Głosowanie na europosłów w Polsce odbędzie się 26 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Rosyjska cerkiew prawosławna skrytykowała Rosjan pochwalających politykę Józefa Stalina, podało radio Echo Moskwy. Cytowany przez rozgłośnie metropolita Hilarion poradził tym, którzy propagują kult radzieckiego dyktatora, żeby odwiedzili jeden z moskiewskich cmentarzy, gdzie spoczywają ofiary jego zbrodni. Z badań opublikowanych przez Centrum Analityczne Jurija Lewady wynika, że pozytywnie rolę Stalina w historii ocenia co najmniej 69% Rosjan. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prawosławny metropolita Hilarion nie zgadza się z takimi ocenami. W jego opinii Rosjanie zapominają, że zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami nie było zasługą Stalina, ale zostało osiągnięte wysiłkiem całego narodu. Przedstawiciel rosyjskiej cerkwi prawosławnej poradził tym, którzy zachwycają się Stalinem, aby pojechali do podmoskiewskiego Butowa, gdzie stalinowscy oprawcy dokonywali masowych rozstrzelań. Moskiewski patriarchat od dawna krytykuje kult Stalina i Związku Radzieckiego. Wcześniej w jednym z programów rosyjskiej telewizji państwowej metropolita Hilarion nazwał bolszewików terrorystami. Walczymy teraz z terroryzmem, a nie wiadomo dlaczego nasze ulice, miasta i place do dziś noszą imiona terrorystów, którzy zdobyli władzę w 1917 roku. Przeciwko upamiętnianiu radzieckich zbrodniarzy od dawna protestuje Stowarzyszenie Memoriał, którego historycy badają stalinowskie zbrodnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze swojskie brzmienia na Podkarpaciu. W Przemyślu dziś drugi dzień ogólnopolskiego festiwalu kapel folkloru miejskiego imienia Jerzego Janickiego. Od 11 do 13 uczestnicy będą koncertować na ulicach, osiedlach i przemyskim rynku. Do Przemyśla przyjeżdżają z przyjemnością, bo jak mówią, jest tu klimat do kultywowania tego, co najbardziej kochają. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby spotkać się po 40 latach, zobaczyć, co się zmieniło. Zagraliśmy, jak potrafiliśmy najlepiej. Potrafią nas słuchać. Możemy pójść, tak jak za dawnych lat, kapele chodziły pod bloki, gdzie ludzie otworzą okna. Co nas cieszy bardzo, no to młodzi ludzie nawet bardzo odbierają tę naszą muzykę, te nasze występy i oklaskują. Myśmy się wychowali na tej muzyce w zasadzie od młodych lat. To była piękna muzyka i dalej jest piękna. I chcemy właśnie to zachować, ten styl. Spotykamy się dosyć często, gramy dla przyjemności. Jeżeli ktoś naprawdę tą muzykę czuje, jeszcze jakoś to mu wychodzi, to już się od tego nie odizoluje do końca życia. O zwycięstwo walczy 9 kapel z całej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

My tipping boat still hoping I might reach the other side. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray. A little bird is stretching out to the shimmering, shaking blue. Don't know where I'm going, but I know what to do. I don't know the hour that finds me in this room. Dust around my feet and still no sugar in my spoon. But I've only got the taste for something sweet as thyme. Not bottled on the table, but still hanging on the vine. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray. I'm on my way. No, ruszamy w drogę. Ruszyliśmy w drogę z jednym z najpiękniejszych głosów, jaki przyniósł nam XXI wiek. No, przyniósł nam w formie elektronicznej na razie. Mówię o nas tutaj, słuchaczach w Polsce, bo tylko na płytach. Ten piękny głos należy do Rhiannon Giddens, młodej amerykańskiej, choć w zasadzie ponad wszelkimi granicami artystki, posługującej się tym głosem do wyrażenia emocji, które są emocjami światowymi. Ten Thousand Voices. Za chwileczkę będzie następna jej piosenka, która może w jakiś sposób tę moją ideę jej ponad graniczności przybliżyć, ale to, co teraz najbardziej mnie cieszy, to to, że ona z takiego środowiska folkowo-bluesowego weszła w obieg świadomości tych, którzy muzyką świata żyją i się zachwycają. Skojarzyła swoją artystyczną drogę ostatnio z włoskim muzykiem, no, głównie ocierającym się o jazzowe klimaty, Francesco Tursi, który towarzyszy jej na gitarze i paru innych instrumentach. No i ruszyli w podróż, która jest podróżą ogarniającą tak różne, wydawałoby się, rejony muzyczne świata, jak muzyka Indii, jak muzyka Irlandii, jak muzyka Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych. I to wszystko zdaje się być z jednej muzycznej rodziny, dzięki właśnie niezwykłemu porozumieniu muzycznemu pomiędzy Rhiannon i Francesco. Ten Thousand Voices. thousand words, 10,000 greases, 10,000 Rhiannon Giddens i Francesco Turrisi. Przypomnę jeszcze, że ukazała się właśnie wspólnie przez nich nagrana płyta, z której zagraliśmy te dwa piękne utwory. A teraz chciałbym nawiązać do częstych naszych z Wojtkiem rozważań na temat tego, czy warto powracać do utworów, które znamy i kochamy i szanujemy z wykonań oryginalnych, czyli do tak zwanych cover versions. Najbardziej Wojtka zazwyczaj kłuje w uszy, kiedy inni artyści zabierają się za stare, dobrze sprawdzone numery grupy The Beatles. No i teraz mam jeszcze jeden taki przykład dosyć współczesny. Otóż Joe Bonamassa, którego dawno nie słyszeliśmy w piosenkach bez granic, zabrał się za utwór zatytułowany Taxman. Nie dość tego, że to jest bardzo Beatlesowaty utwór, to Joe postanowił nagrać ten utwór w miejscu, w którym Beatlesi rozpoczynali swoją niesłychaną podróż przez muzykę świata, a mianowicie w klubie Cavern, tam gdzie zaczynali. To nagranie koncertowe sprzed 2 lat. Joe Bonamassa, Taxman. To było 3 lata temu w Cavern Club, w tym miejscu, gdzie Beatlesi rozpoczynali w Liverpoolu swoją karierę. Joe Bonamassa nagrał Taxman. To utwór, który oryginalnie ukazał się na albumie Revolver i w 50. rocznicę ukazania się tej płyty słynny amerykański showman i taki telewizyjna osobowość Howard Stern zarządził zebranie kilkunastu nagrań związanych właśnie z tą płytą, odświeżonych przez współczesnych artystów w XXI wieku. Poza Bonamassą na przykład James Taylor tam zagrał Here, There and Anywhere, a Government Mule and Your Bird Can Sing, no i tak dalej, i tak dalej. To jeśli chodzi o cover Beatlesów. Jeżeli Państwo mieliby ochotę podzielić się swoimi opiniami na ten temat i każdy inny, a każdą opinię przekażę niezwłocznie Wojtkowi, to proszę pisać pod mój trójkowy adres jan.chojnacki@polskieradio.pl. A teraz jeszcze jeden cover i to taki dosyć niespodziewany. Otóż Peter Frampton, znakomity gitarzysta, bandleader, no znany przede wszystkim z własnych dokonań, ale także z nagrań z grupą Humble Pie, teraz na koniec kariery postanowił nagrać album w całości wypełniony bluesowymi standardami. Zatytułował ten album prosto All Blues. Płyta ukaże się 7 czerwca tego roku. No i rozpoczyna tę płytę wersja nowa, bardzo starego i bardzo już ogranego przez wszystkich, kto tylko mógł, utworu I Just Want Make Love to You. Dzisiaj ten utwór w wykonaniu Petera Framptona z towarzyszeniem Kima Wilsona, który pomoże mu na harmonijce ustnej. I don't want you work all day. To był jeden z największych standardów bluesowych wszechczasów, I Just Wanna Make Love to You, Peter Frampton z towarzyszeniem Kima Wilsona na harmonijce, a teraz już bez harmonijki i wyjątkowo dzisiaj bez realnych artefaktów w studiu Michał Owczarek. Ze szpulowca Big Beatowca. Dzień dobry, panie Michale. A nie. Serwus, panie Michale, bo to z serwusem na ustach pan powinien witać Big Beat w swojej audycji. Ale ja nie śmiem. Serwus jest pana wyłączną domeną. Ja mogę na to na przykład tylko, jak już kiedyś próbowałem, odpowiedzieć Szpongasz Maja. Zaadoptowaliśmy to i czasami tak się żegnamy. Ale rzeczywiście rzadko, bo z kolei pan ma prawa autorskie do tego pożegnania. No i powitania też. To, czy podzieliliśmy się wartościami tymi prawnymi, a teraz przystąpmy do realizacji założeń programowych. Tak jest. Jest parę ważnych powodów, dla których dzisiaj ten wykonawca w szpolowcu Big Beatowca. Po pierwsze, jest to debiutant. Nigdy go wcześniej przez te 6 lat naszej bytności tutaj nie było. I pewnie niektórzy Big Beatowcy też się zdziwią, że w ogóle taki zespół istniał i też przeżyją szok i niedowierzanie. Druga ważna przyczyna to jest to, że na naszej mapie Big Beatową, którą rysowaliśmy już tutaj od 6 lat, nie było Lubania, proszę pana, i to jest chyba pierwszy zespół z Lubania. Bardzo dobry powód, żeby to wszystko dzisiaj zaprezentować. Kiedy odkrywałem ten zespół... Z ziemi odzyskane, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Wolałbym nie ryzykować, jeśli chodzi o historię i geografię, no ale to jest rzeczywiście Dolny Śląsk, więc to wszystko bardzo możliwe, co pan mówi. Kiedy odkrywałem ten dzisiejszy artefakt, głęboko ukryty w Radiu Wrocław, bardzo dziękuję kolegom z Wrocławia za udostępnienie tego nagrania i tej audycji, z której tak naprawdę cyfrowymi nożycami to wyciąłem, bo oficjalnie tego zespołu w archiwach Radia Wrocław nie ma. Musiałem, wie pan, setki audycji przesłuchać, żeby trafić. Ale to wszystko dla słuchaczy. Wiedział pan o istnieniu, i dla panów redaktorów. Trafił pan przypadkiem. Trafiłem przypadkiem i nigdy wcześniej o tym zespole nie słyszałem. Nic nie wiedziałem. Pomyślałem, że przyjdę tutaj do studia i powiem, że nic nie wiem na temat tego zespołu. I że będzie tu siedział Wojciech i panu wszystko opowie o tym wykonawcy. Pod warunkiem oczywiście, że dowiedziałby się, jak się wykonawca nazywa, bo... No i obawiam się, że takim optymistą to ja nie jestem, że pan Wojtek mi coś podpowie. W każdym razie pomyślałem sobie, że niestety nie będę miał nic do powiedzenia i proszę pana, okazało się, że byłem w błędzie. I w tej sekundzie, w której to mówię, zanim to wszystko opowiem i zanim przedstawię nagranie, wydaje mi się, że wiem najwięcej w Polsce o tym zespole. Jestem przekonany, że nam pan też opowie. Zespół zwie się Awam. Podejrzewam, że bardzo niewielu Big Beatowców spoza Lubania, a nawet też wielu z Lubania nie słyszało o zespole Awam. Dlaczego w tej chwili wiem najwięcej? Ponieważ wiem to, co wyniosłem z Radia Wrocław oraz to, proszę pana, co znalazłem w czasopiśmie Ziemia Lubańska. Czyta pan Ziemię Lubańską? Od pewnego czasu przestała przychodzić prenumerata. Może postaram się odnowić. Zawsze jest do znalezienia w sieci. Ja od niedawna pasjami Ziemię Lubańską czytam, proszę pana, i tam znalazłem całą historię. Można by powiedzieć przedsięwzięcia, ponieważ zespół Awam był częścią przedsięwzięcia Awam. Już tłumaczę, Awam to skrót od awangarda i ambitni. Mhm. Powstał w Lubaniu... A wie pan, że podejrzałem troszkę... programie bez konsultacji z panem hasło Awam i okazuje się, że to w języku malajskim znaczy publiczny, taki przymiotnik. To tak, gdyby członkowie grupy Awam chcieli jakoś kiedyś się tak międzynarodowo wykazać, to... Dziękuję za wprowadzanie wątków lingwistycznych do naszej audycji. Jako lingwista stosowany oczywiście dziękuję panu bardzo. I jeżeli ktoś by się chciał więcej dowiedzieć o zespole Awam, a dowiedziałem się tyle, że no musiałbym zająć panu całe 2 godziny, to do Ziemi Lubańskiej, numer 6 i 7 z 93 roku odsyłam. W każdym razie chciałem tylko krótko powiedzieć, że w Lubaniu powstała taka grupa entuzjastów Big Beatu, organizowali koncerty, prelekcje, proszę pana, odsłuchiwanie płyt. No i częścią tego przedsięwzięcia był ów zespół Awam. Jest to jedyne nagranie zespołu, na jakie udało mi się trafić. Podejrzewam, że więcej nie ma i oni z tej gazety Ziemia Lubańska nie wiedzą, że było to nagranie w Radiu Wrocław, podejrzewam, więc ja wiedziałem najwięcej, ale już oni też to wiedzą, więc już w tej chwili nie wiem najwięcej o tym zespole. Czytając, proszę pana, ową Ziemię Lubańską, trafiłem na taki fragment artykułu o tym ruchu AWAM. Jaka szkoda, że nie pomyśleliśmy wówczas o zarejestrowaniu na taśmie przynajmniej jednego z naszych koncertów. Śmiem twierdzić, że i teraz słuchałoby się tego z zachwytem. To jest jeden cytat, a drugi: archiwum AWAM-u spłonęło w latach 80. Pamiątki prywatne zaginęły, przeprowadzki, porządki domowe czynione przez nasze żony, zabawy naszych dzieci, proszę pana. I to jest taki częsty motyw, z którym ja się spotykam w poszukiwaniach tego Big Beatu, że no, nikt się tym Big Beatem nie przejmuje, palą w tym w piecu. A potem, proszę pana, ja dostaję listy: panie redaktorze, grałem w takim a takim zespole, niech mi pan znajdzie ten zespół, niech mi pan przywróci młodość. No to jestem przygotowany na zachwyt i teraz chciałbym się zamienić w tak zwany słuch. Ponieważ jest to fragment audycji, to nawet mam dla pana zapowiedź z epoki, też niezły smaczek. To tylko gwoli ścisłości, chociaż nie. W zapowiedzi będzie wszystko. Młodzież może rozwijać swe zainteresowania artystyczne w zespole muzycznym, estradowym, teatralnym lub tanecznym. Ta pożyteczna i urozmaicona działalność jest rezultatem starań i wysiłku kilku działaczy. Życząc dalszych sukcesów w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy, zapraszamy na krótki koncert w wykonaniu młodzieży z Lubania. Oto zespół AWAM. Posłuchajmy piosenki "Twoje oczy kłamią". Skomponował ją Zdzisław Ciupek. Twoje oczy kłamią, dobrze o tym wiem. Twoje oczy kłamią, gdy całujesz mnie. Jak mam wierzyć oczom, twoim oczom łzom? Kiedy wiem, że kłamiesz, kiedy mówisz to, to, to. Twoje usta kłamią, dobrze o tym wiem. Twoje usta kłamią, gdy całujesz mnie. Jak mam wierzyć oczom, twoim ustom łzom? Kiedy wiem, że kłamiesz, kiedy mówisz to, to, to. No muszę panu powiedzieć, że gdyby pozbawić to nagranie warstwy tekstowej, to w tej warstwie instrumentalnej to niezła psychodelia. To naprawdę, jeśli chodzi o umieszczenie tego w klimacie tych lat, to oni nawet wiedzieli, czego chcieli. Nie, może nie zawsze do końca też potrafili to wyrazić w sposób taki bardzo profesjonalny, ale klimat tam psychodeliczny jest. Ja, ponieważ jestem bardzo przychylny Big Beatowi, powiem nawet więcej. Dla mnie, jeżeli by się tam temu przychylnie przyjrzeć, to ja bym się nawet dopatrzył prekursorstwa, proszę pana, Zimnej Fali, bo to na takim motywie baśćcu oparte. No moim zdaniem, proszę pana, jak się dobrze słuchać, to Wczesny Kryzys, proszę pana. Gdyby zmienić rzeczywiście to, co pan powiedział, tekst na przykład na Twoje oczy kłamią, drogi spikerze dziennika telewizyjnego, no to już byśmy mieli prawdziwą nową falę. 10 lat wcześniej. Ale nową czy zimną? Troszkę mnie pan przestraszył. Nową zimną falę byśmy mieli. W tych rejonach się jakoś poruszam niezgrabnie bardzo. To kwartet, ten awan, tak? Kwartet. Widzi tak. Pan nawet tutaj w Ziemi Lubańskiej uraczyli nas zdjęciem tego zespołu. No, myślę, że jak na Lubań rok 69, to wygląda prawdziwie undergroundowo. Bardzo, bardzo progresywnie. Panie Michale, bardzo dziękuję za ten pana kącik dzisiejszy. A czy bardzo się pan śpieszy na pociąg do Rotterdamu? Tak, jeżeli chce mi pan zadać kolejne pytanie o język Rapa Nui lub podobne, to bardzo, bardzo się śpieszę. Nie, chodzi mi o wspólne wysłuchanie kolejnego nagrania. Niezbyt długiego, 4 minuty 29 sekund. Oczywiście, panie redaktorze, panu nie mogę odmówić, ale nie wiem, czy z kolei będę w stanie rozwikłać wszystkie pana wątpliwości. W 100% będzie pan. To zostaje. Żał mnie ożyc i tak do mnie rzekł. Na wyśnicy susy czuję, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym bobsem. Żał mnie ożyc i tak do mnie rzekł. Serce się nie kieruj, tylko w ważnym życiu jest. kiedy byłem małą boksem. Żołnierz ojciec i tak do mnie rzekł. Na różnicy susy czuję, słuchaj zawsze głosu serca. No jak pan słyszy, nie wpuściłem pana w maliny, prawda? Wszystko jasne. Tak, to może wytłumaczmy w takim razie, że był to bardzo ciekawy, niezwykle frapujący cover Breakoutu, kiedy byłem małym chłopcem. To od razu, proszę pana, chciałbym zanotować nazwisko wykonawcy, gdyż mam zamiar wziąć to do swojej audycji, bo poza tym, że u pana tutaj jestem, to mam taką audycję Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, gdzie co prawda nie gramy ani po polsku, ani po angielsku, tylko we wszystkich innych językach, ale przy okazji różnych majówek świąt narodowych mamy takie wydanie specjalne Cały Świat Gra Polski Czat, co oznacza, że wykonawcy zagraniczni śpiewają polskie utwory albo po polsku. I to mogą to być także Angole? Oczywiście, bo jak Angol śpiewa po polsku, proszę pana, to jest, nas bardzo, bardzo interesuje. Jak on śpiewa po angielsku, nas w ogóle nie interesuje. Rozumiem. Więc ja bym chciał od razu tego wykonawcę ściągnąć na następny odcinek audycji Cały Świat Gra Polski Czat. Rozumiem, że chodzi panu o nagranie, bo fizycznie może być problem ze ściągnięciem. Tak, wystarczy mi, proszę pana, plik cyfrowy. Przy okazji dodam też, że inny cover Breakoutu, Ona poszła inną drogą, można też znaleźć w wykonaniu zespołu Gogol Bordello, więc można to tak sobie do kupy wszystko zebrać i będziemy mieli świadomość, że jednak ci zagraniczni wykonawcy, i to nawet anglosascy, pełną garścią sięgają do naszej spuścizny muzycznej. No słychać było niewątpliwie pewne nieporadności artykulacyjne, jeśli chodzi o polską wymowę. To ja się tylko mogę cieszyć. Ale artysta nie mówi po polsku. Z doświadczeń, bo występował w Polsce trzykrotnie, językowych ma opanowane doskonale. Dziękuję i dzień dobry. No a tę wersję, kiedy byłem małym chłopcem, sam z siebie, nikt go do tego nie zmuszał, postanowił pomieścić w repertuarze, który przedstawia podczas obecnej europejskiej trasy, bo nie tylko w Polsce grają. Zespół nazywa się Dustin Arbuckle and the Damnations. Sam lider, Dustin, który śpiewa i gra na harmonijce, jest urodzony w Kansas City. Przez kilka lat występował wspólnie z kolegą Morelandem w takim zespole Moreland and Arbuckle. No a teraz z Dustin Arbuckle and the Damnations. To nagranie pochodzi z czwartku. Z tego tygodnia, z czwartku, z żywego koncertu w chorzowskim MDK Batory. Chętnie panu udostępnię. To bardzo jestem wdzięczny i już w takim razie żegnam pana, bo być może tutaj troszeczkę zabalowałem u pana. Nie, ale było bardzo przyjemnie i wykazaliśmy chyba jakieś wzajemne zrozumienie swojego podejścia w tej trudnej sytuacji. Do materii big beatowej, rockowej i bluesowej. A teraz nowiuteńki zupełnie Cab Mo. My name is Junior from Memphis, Tennessee. My daddy was a hustler and a stranger to me. I don't always know just what to say. Now listen. Do I look familiar in any kind of way? stand by you. Dancing on the floor. I remember you. Walking out the door. You had a red dress on. And some high heel shoes. I remember you. You had a margarita. I had a beer. I wondered what a woman like you was doing way down here. You tore my heart apart. Forget. And I remember you dancing on the floor. I remember you walking out the door. You had a red dress on and some high heel shoes. Remember me, but I remember you. Well, maybe I was just a number, a face without a name. Now and then I wonder, will I ever be the same? I remember you. The door. You had a red dress on and some high heel shoes. You don't remember me, but I remember you. You don't remember me, oh no, but I remember you. Walking out the door. Już za miesiąc nowy album Keb Mo będzie nosił tytuł Oklahoma, a ten utwór to I Remember You. Piosenki bez granic powrócą oczywiście niezawodnie tuż po 11:00. Like me, if you don't talk like me, that's alright.